Tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Tylko teraz w Saturnie. Wielofunkcyjne urządzenie marki Zelmer do mielenia mięsa, krojenia w kostkę, siekania i szatkowania za 379 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 kwietnia, minęła 11. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Prorosyjscy separatyści zajęli komisariat milicji w Sławiańsku koło Doniecka. MSW wysyła specjalne oddziały, by odbić posterunek. Parokilometrowy korek na obwodnicy Wrocławia, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Liczba ofiar w kopalniach w tym roku wzrosła do 21. Górnik zginął nocą w kopalni Brzeszcze. Szef ukraińskiego MSW zapowiada zdecydowaną reakcję. Chodzi o wydarzenia w mieście Sławieńsk w obwodzie donieckim. Nieznani sprawcy zajęli tam posterunek milicji. To tak jak wcześniej na Krymie, uzbrojeni ludzie w mundurach, ale bez oznaczeń. I podobnie jak jest w Doniecku i Ługańsku, tam niemal od tygodnia uzbrojeni separatyści okupują budynki rządowe, ale zdecydowanej reakcji władz tam nie ma. Sławiańsk to jedno z powiatowych miast w obwodzie donieckim, a w Doniecku właśnie przebywa minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow. Jak napisał na swojej stronie internetowej, jest duża różnica między protestującymi a terrorystami. Dlatego, jak podkreślił, reakcja na zajęcie posterunku milicji w Sławiańsku będzie ostra. Awakow poinformował, że do Sławiańska wysłano oddziały specjalne milicji Specnaz. Jak podkreślił, nie będzie żadnej tolerancji wobec uzbrojonych terrorystów. Z kolei wczoraj upłynął termin 48-godzinnego ultimatum, które Awakow dał separatystom okupującym budynki rządowe w Doniecku i Ługańsku. Tam uzbrojeni zwolennicy przyłączenia do Rosji zajęli w zeszły weekend siedzibę administracji państwowej i oddział służby bezpieczeństwa. Wczoraj na wschodzie Ukrainy przebywał premier Arsenij Jaceniuk. Jak mówił, wierzy w pokojowe rozwiązanie sytuacji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Niespokojna sytuacja za wschodnią granicą trwa już dłuższy czas, ale polska gospodarka jest na to odporna. Dużo bardziej niż w przeszłości. Tak w Waszyngtonie zapewnił polski minister finansów. Mateusz Szczurek bierze udział w szczycie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Mateusz Szczurek widzi dwa główne zagrożenia dla polskiej gospodarki w związku z kryzysem na linii Moskwa-Kijów. Pierwsze to załamanie handlu pomiędzy Polską a Rosją. Byłoby to oczywiście odczuwalne dla polskich przedsiębiorstw, ale nie aż tak ważne, jak było pod koniec lat 90., kiedy ten handel był na wyższym poziomie. Drugie zagrożenie to potencjalne zakłócenia w imporcie energii z Rosji. Minister Szczurek zwrócił jednak uwagę, że Polska od dawna stara się zmniejszyć uzależnienie od rosyjskiego gazu. Oczekujemy, że w przyszłym roku będziemy w stanie funkcjonować bez importu gazu z Rosji, gdyby to było konieczne. Moim zdaniem nie będzie. Minister Szczurek dodał, że działania Rosji na Ukrainie już spowodowały zmiany w myśleniu państw Unii Europejskiej na temat bezpieczeństwa energetycznego i sprawiły, że Unia mówi w tej sprawie jednym głosem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jeszcze nawet 2 godziny mogą potrwać utrudnienia na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Za węzłem Stadion na jezdni w stronę Warszawy przewróciła się ciężarówka. Wcześniej samochód potrącił grupę robotników drogowych. Jeden z poszkodowanych z obrażeniami głowy został odwieziony do szpitala. Poszkodowany jest też kierowca ciężarówki. Był zakleszczony w kabinie. Wydobyli go stamtąd strażacy. Droga została zwężona z 3 do 1 pasa. Korek ma kilka kilometrów i sięga już za węzeł Wrocław Stadion. Specjalna komisja będzie badać okoliczności wypadku w kopalni Brzeszcze w Małopolsce. W nocy zginął tam górnik. Jak mówi rzecznik kompanii węglowej Zbigniew Madej, był to nieszczęśliwy wypadek. 700 metrów pod ziemią, 41-letni górnik przodowy został uderzony wężem ciśnieniowym, oczywiście podczas prac wydobywczych. Najprawdopodobniej z tego powodu nastąpił zgon. Górnik od 23 lat pracował pod ziemią, miał żonę i 2 dzieci. Kopalnia Brzeszcze to jedna z najbezpieczniejszych kopalń węgla kamiennego. Według danych Wyższego Urzędu Górniczego w ubiegłym roku w polskim górnictwie zginęło 21 górników, 16 zostało ciężko rannych. W sumie wydarzyło się ponad 2,5 tysiąca wypadków. Wartościowe tytuły nawet i za 2 złote. W Białymstoku trwają 3. międzynarodowe targi książki. Na jednej powierzchni mamy to, co oferuje kilka lub kilkanaście nawet księgarni. Jest to moment, żeby oderwać się od zakupów internetowych, bo też jest taniej i są rabaty. No i niesamowita przyjemność obcowania jednak z książką na papierze. Ja jestem tradycjonalistą, lubię zapach książki, lubię książkę trzymać w ręku. Mam swoje upatrzone książki, a tu zawsze jakieś rabaty są. Kupiłam sobie książkę Mastertona, którą pakowałam do kolekcji. Graham Masterton będzie dziś jednym z gości, a targi trwają w budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Nie Kasia Kowalska, nie Edyta Górniak, nie Reni Jusis, nie Krzysztof Krawczyk, nie Michał Bajor, nie Warius Manks. Adam Krylik, dzień dobry Adam. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Nagrałeś bardzo ładną piosenkę piekarza. Przed świętami jak znalazł, a sam pieczesz chleb? Tak. Tak? Piekę chleb, gotuję, w ogóle lubię gotować strasznie. To jest taki mój domowy konik. Ale co, pieczesz chleb dlatego, że nie możesz kupić dobrego, czy... To znaczy nie piekę go codziennie. Ja wiem, rozumiem. Był taki moment, że piekłem go codziennie przez chyba parę miesięcy. Trzeba tam rozmnażać tak zwany... bakterii, tak? Tak, dokładnie. Zaczyn. Ale okazało się, że był tak dobry, że zacząłem przybierać na wadze. Więc musiałem trochę ograniczyć to pieczenie. Ale w ogóle lubię bardzo gotować, lubię piec. Dzieciakom piekę, robię pizzę, bułki, różne rzeczy takie. No proszę. Dla takiego artysty jak ty przybieranie na wadze nie jest specjalnie dobre, bo to trzeba raczej zrzucać do ról, które wykonujesz. Ale właśnie ostatnio zacząłem biegać. Przestałem palić fajki, zacząłem biegać i to jest coś, to jest moja nowa pasja i zrzucam. No ty jesteś jeszcze młodziak, to możesz wszystko zrzucić. Powiedz, jak się pracuje w dubbingu, bo to nie jest łatwa robota. Ja zacząłem pracować od już kilkanaście lat pracuję w dubbingu, ale pojawiałem się najpierw w piosenkach dla dzieci, czyli czołówki, tyłówki w środku różnego rodzaju, jakieś takie zaśpiewki. Potem okazało się, że ktoś potrzebował na szybko podmiankę, żebym coś zagadał, jakiegoś królika czy jakieś inne zwierzę. I w ten sposób wszedłem do takiej, powiedzmy, kadry aktorsko-wokalnej. Polski dubbing jest fantastyczny, to chociażby widać w tych filmach takich, no niby dla dzieci, Shrek typu, ale to przecież są właściwie majstersztyki. Tylko mówię, że to nie jest takie łatwe, bo sam pamiętam, że kiedyś miałem taką propozycję, żeby czytać listę dialogową w filmach i poległem absolutnie, bo to trzeba patrzeć na ekran i jednocześnie na tekst, który się ma. Jeszcze lektor to jest jeszcze co innego. Tak. Takie lektorskie czytanie, ale w ogóle wchodzenie w rolę i trzymanie tej roli przez na przykład 40 odcinków jakiegoś tam serialu, no to jest też sztuka. Bo po dwóch tygodniach na przykład nagrywa się kolejną partię i trzeba wrócić zaraz, jakie to było ułożenie twarzy. Gdzie tam krzywo, gdzie tam prosto. Długo pracujesz w Teatrze Roma? Tak, ja w Teatrze Roma jestem, ja tak sobie to określam, że jestem takim współpracownikiem. Nie jestem na froncie. To nie jest może do końca taka estetyka, w której chciałbym się pokazywać. Chyba też nie mam takich warunków, żeby śpiewać wielkie, piękne songi, takie muzykalowe. Jestem w zespole wokalnym, współpracuję z kierownikami muzycznymi. Wcześniej był Maciek Pawłowski, teraz jest Krzysiek Herdzin. I jakby troszeczkę bardziej od kuchni w tym teatrze jestem, ale no już paręnaście lat. No a tutaj na twojej płycie, która właśnie się ukazała... Kto za mną stoi? Na razie nie będę pytał. Adam Sztaba się pojawia. Też genialny. Tak, no a z Adamem się znamy jeszcze z Koszalina. Pochodzimy z... on pochodzi z Koszalina, ja spod Koszalina, ale no, mamy wspólną historię, wspólny musical. Adam jako nastolatek napisał musical Fata Morgana, który pojawił się na deskach Teatru Bałtyckiego w Koszalinie. I jakimś cudem znalazłem się tam w tej obsadzie. Grałem jedną z głównych ról. Mimo, że byłem w ogóle elektronikiem, uczyłem się elektroniki, zupełnie nie miałem jakichś takich kontaktów ze szkołą muzyczną, z ludźmi ze szkoły muzycznej, ale ktoś gdzieś przez kogoś powiedział, że jest taki gość, który śpiewa, coś tam przegrywa na gitarze, a potrzebowali chłopaków, więc tak się spotkaliśmy. No to już nasza znajomość, mogę nawet powiedzieć, że przyjaźń trwa chyba... No, około 20 lat. No Adam świetny, pozdrawiamy go przy okazji. Ja też, pozdrawiam właśnie. Strasznie mocno zapracowany. Aż fajnie, że udało ci się go zaprosić do nagrania. Tak, zaaranżował mi tutaj w dwóch piosenkach Smyki. Atom String Quartet wykonali te partie. No jestem bardzo szczęśliwy. Pierwszy i ostatni numer. Akurat tak wyszło, że w pierwszym i w ostatnim numerze na płycie pojawiają się Atomy z aranżacjami Adama Sztaby. To powiedz, kto jeszcze na tej płycie się pojawia? Marcin Barycki jest współproducentem tej płyty. Większość gitar to są jego take'i, że tak powiem. Michał Dąbrówka na bębnach, Michał Grot na basie, Jurek Runowski, Jacek Wąsowski, to też gitarzyści. Jacek Wąsowski bardziej taki folkowy gitarzysta, to dobrzysto-mandolinista. Mhm. Znamy się też wiele lat. Wspólnie występowaliśmy w zespole Chilimy. I jest tam, polecam w piosence, to jest na płycie Zamierzam zmienić cały świat, 8 numer. Tam jest na końcu taka solóweczka na mandolinie. No naprawdę myślę, że Jacek, no nie wiem, czy on jest zadowolony. Ja jestem bardzo zadowolony. Piękna solówka. Mhm. No i myślę, że trzeba wspomnieć Michała Zabłockiego. Michał Zabłocki, oczywiście. Zostałem jakby przedstawiony, poznaliśmy się z Michałem przez znajomych. Ja miałem na początku taki materiał demo, który powstawał dosyć długo, ale nie czułem się za bardzo na siłach, żeby pisać teksty. Myślałem sobie, że będzie to zbyt słabe, zbyt takie banalne. Szukałem kogoś o takim talencie. No i trafiłem na Michała Zabłockiego. Porozmawialiśmy parę godzin, spotykaliśmy się, gdzieś tam przedstawiliśmy sobie nasze... To znaczy ja musiałem przedstawić tak naprawdę swoje jakieś tam światopoglądowo oczekiwania wewnętrzne, tak, jakieś swoje potrzeby, nastroje i tak dalej, żeby mnie poznał, żeby to nie były teksty na zamówienie, tak, że tekst, że tu ma się zgadzać rym, ilość sylab, nie, tu są poważniejsze trochę teksty. Myślę, że to jest płyta dla słuchaczy bardziej niż dla to nie jest płyta może do tańca, tak, ale warto przy niej usiąść i myślę, że w tych tekstach jest dużo. To jak teraz będziesz dzielił swój czas? Będę robił dalej to, co robię. Aha, czyli tak trochę... Będę dalej robił to, co robię, bo ja oczywiście ten materiał to jest coś specjalnego dla mnie. To ja czekałem na to dosyć długo, ale nie wiem, czy znajdę swoją publiczność. Ja chcę znaleźć swoją publiczność, chcę znaleźć konkretnego słuchacza. Chciałbym jakby, to jest moja pewna fala, którą wysyłam, pewna taka moja smuga, którą wysyłam. I teraz szukam ludzi, na których się ona gdzieś tam załamie. Jak fala światła, jak fala czegoś dobrego. No my na razie sprawdzamy piosenkę Piekarza, jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu. Właśnie Ciecie. Zauważyłem i bardzo się cieszę i zapraszam do głosowania. To ta piosenka, której słuchaliśmy przed chwilą, a teraz posłuchamy jeszcze utworu, który zaczyna tę płytę, Adam Krylik. Dziękuję ci bardzo i życzę powodzenia. Bardzo dziękuję i do widzenia. Zabieram cię w podróż do środka, przez piękny ląd, daleko stąd. Już wiesz, jak to działa, gdy schodzisz w głąb. Przez wulkan wygasły szeroki, wchodzimy do innej epoki, a ta nas odmienia. W podziemnych przestrzeniach każdy krok, gdy schodzimy tam, gdzie ogień płonie, gasi go i zbliżamy się ku drugiej stronie. Chodźmy w dół, tak wiele jeszcze los korytarzy zdarzy. Każdy ruch ku stopionej w płynną lawę skale znaczy tu, że zbliżamy się do celu stale. Chodźmy w dół, tak wiele jeszcze los korytarzy zdarzy. Będzie potrzebna tu mapa. Otwartą, to twój pierwszy raz. Każdy krok schodzimy tam, gdzie ogień płonie, gasi go. Zbliżamy się ku drugiej stronie, chodźmy w dół. Tak wiele jeszcze los korytarzy zdarzy. Każdy ruch ku stopionej płynną lawę skale znaczy tu, że zbliżamy się do celu stale, chodźmy w dół. Tak wiele jeszcze los korytarzy. Adam Krylik. Piosenka nosi tytuł Podróż do środka. Polecam. Warto posłuchać całej płyty. Autopromocja. Józef Skrzek. Apostolis Antymos. Jerzy Piotrowski. Klasyczny skład SBB. Co należy zrobić, by znów go usłyszeć na żywo? Włączyć Trójkę w niedzielę. Transmisja koncertu SBB i gości podczas festiwalu Jazz nad Odrą na naszej antenie tuż po 20. Zapraszamy na to niezwykłe wydarzenie. Piotr Baron i Piotr Metz. Autopromocja. 26 minut po godzinie 11. Przed listą przebojów Radia Luksemburg sprzed lat 40 jeszcze jedna Long Distance Dedication. Tak to się kiedyś nazywało u Casey Kasema. Andrzej i Hania, znaczy Hania i Andrzej powiedzieli sobie tak dokładnie 29 lat temu. To będzie jutro. Są naszymi samymi słuchaczami. Poprosili o piosenki albo Floaters, albo Gary Shearston, albo Hamilton, Joe, Frank and Reynolds. W temacie miłości to może być tylko ta. Haniu i Andrzeju wszystkiego najlepszego. Falling in love again. Piosenka. Hamilton, bardzo długa nazwa zespołu, bo to cztery panowie. Hamilton, Joe, Frank and Reynolds. Falling in Love, 75 rok. To cofniemy się o rok i to będzie 9 dzień kwietnia 1974 roku. Lista przebojów Radia Luksemburg. Wśród nowości między innymi Harold Melvin and Blue Note, Stevie Wonder i zespół Genesis, a jeszcze Three Degrees. A duży skok wykonał Little Jimmy Osmond, mały Jimmy Osmond, I'm Gonna Knock on Your Door, ale mam nadzieję, że uda nam się dotrwać do... A nie, do 1 czerwca nam się nie uda. To może za tydzień zagramy sobie. Ale dzisiaj sięgam po dwa utwory. Jeden to taki z drugiej dziesiątki. Wtedy z miejsca 16 na 14. The Golden Age of Rock and Roll, Mott the Hoople. Wtedy grało The Golden Age of Rock and Roll, Mott the Hoople. 14 miejsce listy przebojów Radia Luksemburg 40 lat temu. To jeszcze pierwsza piątka, najwyżej notowana nowość na miejscu piątym. The Cat Crept In, zespół Mad. Na czwartym Angel Face Glitter Band. Na trzecim Remember Me This Way, Gary Glitter. Z pierwszego na drugie spadał wtedy Terry Jacks, Seasons in the Sun, a z drugiego na pierwsze ta piosenka. I'm thinking of you. Everyone can carry on a except for we two. And you know that I love, and you know that I, and you know that I love won't die. And it won't even show, and no one will know. One little wave to say you'll behave, it won't even show how far. Numer jeden 40 lat temu na liście przebojów Radia Luksemburg. To był taki walc chyba angielski, nie? Every day, when I'm awake. To zespół Slade oczywiście na pierwszym miejscu na liście 40 lat temu. Pan Michał napisał: dzień dobry panie Marku, dziękuję za piosenkę Aquarius, Let the Sunshine In w dzisiejszej audycji. Nie dość, że wprawiła mnie w dobry humor, czego od dawna potrzebowałem, to jeszcze rozwiązała zagadkę wstępu do jednego z moich ulubionych utworów Beastie Boys, Finger Licking Good. No proszę bardzo, Markomania bawi, uczy, informuje. To jeszcze na koniec dwa razy Kuba, z tym, że każdy z Kubów będzie inny. Zaczniemy sobie od koncertu, który będziemy rejestrowali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższy wtorek. W najbliższy wtorek, 15, to będzie wtorek, 14.04.14, ładna data, ale to będzie 15.04.14 koncert Kuby Stankiewicza, który grać będzie muzykę Wojciecha Kilara. Pięknie, fantastycznie gra. I to retransmisja tego koncertu będzie w świąteczną niedzielę. Mistrzem ceremonii będzie Mariusz Owczarek i to do niego proszę się zgłaszać. Gdyby mieli państwo ochotę być tutaj w najbliższy wtorek o godzinie 19. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Jak ten Kuba genialnie gra tego Kilara. Pamiętam, że film Trendowata był troszeczkę kiczowaty momentami, ale muzyka do tego filmu jest mistrzostwem świata. Thank you. Wojciecha Kilara, muzyka do filmu Trendowata, Kuba Stankiewicz na fortepianie. Koncert będzie rejestrowany we wtorek o 19, a na antenie 20 kwietnia w niedzielę o 25, ale jeśli mają Państwo ochotę być na tym koncercie, mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Kuba Stankiewicz, płyta nosi tytuł Kilar. Jeszcze jeden Kuba, no właśnie, to dla tych, którzy mają dzisiaj urodziny, tak sobie to ustaliliśmy, Jarek 62 to tak jak dawniej 42 i tego się trzymajmy. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Pięknego życzę Państwu dnia dziś i jutro, a usłyszymy się w poniedziałek do południa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Mr. Blues. Tak bardzo dawno już pan nie zaglądał do mnie. Jak widzę, pan nie sam, pan z najsmutniejszą z pań, pan z panią melancholią. Co słychać? Co słychać, Mr. Blues? Pan dawno nie był tu, jak miło widzieć pana. Widocznie przyszedł pan, aby wykonać plan, plan roczny zasmucania. Jak zdrowy Mr. Blues, słyszałem, że pan znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się, o tak pamiętam je, to smutka i minorek. Odchodzi pan już, Mr. Blues. Mam wobec pana dług, jaki pewnie pan zapyta. Bo widzi pan do słów, brakło mi tylko nut. I pan mi je dopisał. Da, da, da, da. Słyszałem, że pan znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się, o tak pamiętam je, to smutka i minorek. Odchodzi pan już, Mr. Blues. Mam wobec pana Bóg, jaki pewnie pan zapyta. Bo widzi pan do słów, brakło mi tylko nut. I pan mi je dopisał. Widzi pan do słów, brakło mi tylko nut i pan mi je napisał. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 194. Panie Lizo? Tak? Jak ja ogólnie wyglądam? Przecież pan sam widzi. Od 3 godzin stoi pan przecież przed lustrem. Czy ja się pani... jako taki podobam? Uch, jeszcze pan pyta. Mało ma pan na to dowodów? Przecież ja pana, panie Sułku, jedyny kocham. Kochałam, kocham i będę kochała. Cicho, cicho. Jeszcze raz cicho. Dobrze. To dobrze, że dobrze. Stanę obok pana w tym lustrze. Ojej, jak no? My wyglądamy. No jak? Bardzo marnie. Bardzo ubogo. Ja mam dziurę w spodniach, na kolanie. Włosy potargane, brudne tenisówki. Obdar ciuchy z nas, Polacy. A co ma piernik do wiatraka? To co, że Polacy? Pecha mieliśmy. Niby dlaczego? Że się tutaj urodziliśmy, w tym kraju. No wie pan, ja tak wcale nie myślę. Przeciwnie, uważam, że należy być dumnym z kraju, w jakim się mieszka. To jest nasz kraj rodzinny. No i dobra. Ale dlaczego ja na przykład nie jestem Francuzem? A po co to panu, panie Sułku, jedyny? Nazywałbym się Jean. Jean Sułek. O, wielkie mi rzeczy. Jadłbym żaby. I tak pan już jadł. Zresztą czego pan, panie Sułku, jedyny nie jadł? Cicho. Dobrze. No dobrze, że dobrze. Mieszkałbym w Paryżu, codziennie wchodziłbym sobie na wieżę Eiffla i plułbym w dół. To musi długo lecieć, co? Na pewno. Jadłbym zupę cebulową, a nie jarzynową. A mogę panu zrobić i to jeszcze dzisiaj. Cebula w Polsce w tym roku wyjątkowo obrodziła. Mamy też ser. Pan przyniósł. Bo się ekspedientka pomyliła i dała pół kilo zamiast 12 deko. No to wziąłem. I mamy. I nie wstyd panu? Nie, będzie miała nauczkę. Niech uważa. Tak to wygląda. A gdybym tak był Niemcem, co? Hans Sułek. Jak to jednak inaczej brzmi? Herr Hans Sułek. Mieszkałbym sobie przez Strasse i opychałbym się golonką, nie to co u nas. Kapusta i kapusta. Kupiłbym sobie za marki Mercedesa albo Volkswagena. Cholera jasna, wsiak. Pecha mamy. Ja nie narzekam. U nas i przyroda ciekawsza, i ludzie gościnni. Wszyscy przecież podziwiają tradycyjną polską gościnność. Gajowy Marucha jest rzeczywiście gościnny, a nie przeczę. Kiedy w zeszłym roku byli u niego właśnie Niemcy, zjedli wszystkie sarny w okolicy. Ojej. A na pożegnanie Gajowy dał im cypisa. Cypisa? Cypisa. Jak to dał? Normalnie. Bierzcie chłopaka, powiedział. On mnie jest niepotrzebny. Gdybym miał córkę, dałbym córkę, ale nie mam. Za to z góry serdecznie przepraszam i co złego, to nie ja. Tak powiedział tym Niemcom. Ale oni cypisa nie wzięli. Nie podobał im się? Podobał, ale strasznie wierzgał. Nie chciał do Niemiec. Aha, no widzi pan, cypis jest jednak patriotą. Jednak nie. Cypisa raczej ciągnie na wschód. Chciałby być Turkiem, Arabem albo Bułgarem, ale z Bułgarii do nas myśliwi nie przyjeżdżają. Jako Włoch mógłbym na przykład nazywać się Mario, albo Dario, albo Marcello. Marcello podoba mi się najbardziej. Mamy makaron? Mamy. Zrobimy na obiad? Zrobimy, czemu nie? Po włosku. No to robimy. Już? A kiedy? No przecież dopiero 9 rano. Dopiero co było śniadanie. Nazwisko też miałbym inne. Sułkoni. Na przykład. Marcello Sułkoni. Spaghetti, pizza. A nie bułka z masłem jak u nas. Żeby pani wiedziała, jak mnie się u nas nie podoba. Inni mają żaby, wieże, makarony, mercedesy. A my co mamy? Cholera jasna, psia krew. Żebym chociaż był Amerykaninem. To by się pana nazwisko czytało Sałek. Dlaczego? U nich U czyta się jak A. A literki E to w ogóle nie mają. Nawet nie Sałek, tylko Salek. Tyle panu powiem. A na imię Jon, co? Jon Salek. No czemu nie? To też nie brzydko. Mam dosyć tego swojego zasmarkanego nazwiska. Co to w ogóle za nazwisko? Steka bym zjadł, a nie kotleta. I Mary bym miał za narzeczono, a nie panią. Dlaczego pani Elizo nie nazywa się właściwie Mary? Co to w ogóle jest? Niech się pan nie denerwuje. To niech pani patrzy w to lustro. No, akurat dobrze widać, bo przetarłem rękawem. Stoimy tutaj jak para oberwańców. Nie przesadzam. Ja i mordę mam zamiast twarzy zapijaczoną mordę. Nieprawda. Przecież pan w ogóle nie używa alkoholu. I tym gorzej. Nawet bez używania wyglądam w tym kraju jak alkoholik. Oto ręce mi się trzęsą, sucho mam w gardle. O, nie, nie, nie jest pan dzisiaj w najlepszym nastroju. A może coś pana ugryzło? Gdzie? Nie wiem. Gdzie by tu pójść, żeby sobie zmienić narodowość? Nie mam pojęcia. Wiem. Poszukam sobie cudzoziemki. Ożenię się z nią i przejdę na jej narodowość. I takie mam plany. Serio? Serio. A więc to tak. Po 25 latach wspólnego zamieszkania pan zamierza poszukać sobie cudzoziemki, tak? A co mam robić? Przez 25 lat żył pan z mojej renty. Prałam, zmywałam, sprzątałam, gotowałam dla pana. Zgadza się, tak, niech pani tak nie krzyczy. Mieszkałam z panem, rzuciłam rodzinę, znosiłam pana humory i dziwactwa. A niech pani tak nie wymachuje rękami i tak się nie wydziera. Bo... Ja tu panu znajdę nową narzeczoną. To pana rodzony ojciec nie pozna. Ja nie mam ojca. No to matka. I matki też nie mam. Jakąś tam pan przecież ma. Właśnie, że nie. I pani dobrze o tym wie. Po co pani ten wałek? Spaghetti będziemy mieli na obiad, czy jak? Ja panu dam spaghetti. Niech się pani ode mnie odsunie nożem. Nożem. Cebulę obieramy na obiad. Będzie pan szukał narzeczonej cudzoziemki? Nigdy w życiu zostanę Polakiem. No. Niech będzie tak, jak było. To trudno. Wykombinował sobie. Ślub. Zmiana obywatelstwa. To tak, tylko luźno myślałem. Luźno. Żartowałem po prostu. Tak. Żartowałem, panie Elizo. Taka jest prawda. Więcej niech pan tak nigdy nie żartuje. Dobrze. Cicho. Dobrze. I niech pan za mną powtarza. Proszę bardzo. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Polak mały to orzeł biały. Już ja tu pana nauczę miłości do kraju. No dobrze, czy ja mówię, że nie, tylko niech pani odłoży wałek i nóż. Do obiadu to jeszcze kupa, czasu kupa. Dlaczego pan mnie tak zdenerwował, panie sułku jedyny? Cicho. Przecież pan wie, że ja nie jestem awanturnicą. Wiem. Tylko chciała mnie pani zabić. Nożem i wałkiem do ciasta. Polski temperament. Co? No, żeby pan wiedział. Zabić narzeczonego w afekcie. No, co najmniej 10 lat ciężkiego więzienia. Ale przecież pan nikomu nie powie, prawda? Tajemnica. Tajemnica? No, morda w kubeł. No. Słowo honor psia krew. No. Cicho. Tymczasem gajowy Marucha ze swoim nosem mógłby być z powodzeniem Eskimosem. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Informacja Narodowego Banku Polskiego. Od kwietnia w obiegu będą równolegle dwie wersje banknotów, różniące się niektórymi zabezpieczeniami. Zmodernizowano nominały 10, 20, 50 i 100 zł. Banknot 200-złotowy pozostaje bez zmian. Dotychczasowe i zmodernizowane banknoty będą ważne bezterminowo. Szczegóły na stronie nbp.pl. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość pieniądza. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Żelazko Philips o mocy 2400 W z podwójnym systemem antywapiennym, blokadą kapania i funkcją strażaka za jedyne 159 zł. MediaMarkt.pl. Stawy, stawy, twoje stawy dokuczają czasem, lecz Normaflexem je usprawnisz i po schodach możesz biec. Z Normaflexem zawsze forma, tak Normaflex zdaje test. Dla twoich stawów zdrowie to norma, Normaflex najlepszy jest. Dla mnie to pewne, Normaflex jest najlepszy. Skuteczność jego składników potwierdziły badania naukowe. Potwierdzam i ja, moje stawy są sprawne. Dlatego zamiast do gry o miliony zapraszam do aptek po Normaflex. Ryszard Rębiszewski. Oświadczenia zdrowotne dla suplementu diety Normaflex dostępne na stronie normaflex.pl. Dlaczego łatwiej pożyczyć pieniądze w Getin Banku niż od kolegi? Po pierwsze, z kolegą trzeba przy okazji spotkać się i powspominać stare, nie zawsze dobre czasy. Po drugie, kolega na pewno wypomni pożyczkę przy wszystkich na jajeczku. A w Getin Banku kredyt gotówkowy możesz dostać w ciągu jednej wizyty. A zamiast zaświadczenia o zarobkach wystarczy twój PIT.